ești ca Moise în pustie, de-un dor și-o țintă animați. Călătorim spre veșnicie, copii, bătrâni, surori și frați. Ne-am săturat de grea robie, de boli, de moarte, de război. Căutăm o altă împărăție, fără de grijuri și nevoi. Căutăm mereu o țară dincolo de stele, un sfânt locaș, precum de mult profeți au spus. Călăuză și-n noapte o flacără de foc. Poporul întreg parcă-i pe fugă, vrând strămutarea în alt loc. Nu loc cu lapte, nici cu miere, sau bogății de pe pământ, ci unde-i, Doamne, a Ta putere și bucuria în Duhul Sfânt. Căutăm mereu o țară dincolo de stele, un sfânt locaș, precum de mult profeți au spus. De aur ne încântă, nici frumuseți cum ni s-a spus, ci întâlnirea aceea sfântă și vocea blândă a lui Iisus. Priveci ca Moise în pustie, dar nu spre patrie de jos, ci către cerului tărie, spre veșnicia cu Hristos. Căutăm mereu o țară dincolo de stele, un sfânt locaș, precum de mult profeți au spus. Un paradis